se baš napraviš, mogla bi barem da se javiš. Ti si me s nogu oborila, a daj nisi progovorila. Devojko, što se baš napraviš, mogla bi barem da se javiš. Ti si me s nogu oborila, a daj nisi progovorila. Opa, opa, opa, kreni prema meni, igraj svoju igru, pamet mi okreni. Opa, opa, opa, priđi da te pitam, hajde da u dvoje uhvatimo ritam. Zbog tebe ostaću bez vida, bit ću slep od tvoje lepote. Šta mi radiš, hej živote? Devojko, da li imaš stida? Zbog tebe ostaću bez vida, bit ću slep od tvoje lepote. Šta mi radiš, hej živote? Opa, opa, opa, kreni prema meni, igraj svoju igru, pamet mi okreni. Opa, opa, opa, priđi da te pitam, hajde da u dvoje uhvatimo ritam. Kreni prema meni, igraj svoju igru, pamet mi okreni. Opa, opa, opa, priđi da te pitam, hajde da u dvoje uhvatimo ritam.